Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У Мінску з візітам знаходзіцца намеснік памочніка дзяржсекратара ЗША Эрік Рубін. Яго прыняў Александр Лукашэнка. У Мінску паставіць помнік карове. Помнікаў быкаву і барадуліну пакуль не будзе. Так адказаў на пытанне Радыё Свабода міністр культуры Барыс Святлоў. Былы палітвязень Васіль Парфянков ваюе за Украіну ў раёне Данецкага аэрапорта ў добраахвотніцкім батальёне. Ён даў нам эксклюзіўнае інтэрв'ю. Першая намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім зноў заявіла, што будзе вылучацца ў прэзідэнты, калі адчуе, што ўдзел у выбарах рэальны. Вось жа ў Мінск з візітам прыбыў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Эрік Рубін. Сёння адбылася ягоная сустрэча з міністрам замежных справаў Владзімірам Макеем, а пасля Рубіна прыняў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. У афіцыйным паведамленні пра сустрэчу гаворыцца, што бакі абмеркавалі актуальныя пытанні беларуска-амерыканскіх дачыненняў, у тым ліку праблемнага характару. Разам з тым бакі адзначылі, што апошнім часам назіраецца станоўчая дынаміка дачыненняў. Таксама былі разгледжаныя і некаторыя пытанні міжнароднага парадку дня, у прыватнасці сітуацыя ў еўрапейскім рэгіёне. Вось як гэты візіт пракаментаваў каардынатар праекту Wider Europe Вячаслаў Пазняк. Конечно, роль Соединенных Штатов в мировой политике исключительна. Это сверхдержава, которая таковой и на сегодняшний день, чтобы кто ни говорил и не пророчил о закате Соединенных Штатов. Поэтому для Беларуси крайне важно было преодолеть те барьеры, которые накопились. Что для этого делалось, что предпринимала белорусская сторона? Прежде всего, наверное, нужно отметить все то, что за последний, по крайней мере, год, если и не было предпринято окончательных шагов по тому, чтобы удовлетворить требования США и Запада, в частности, по освобождению всех политических заключенных, то, по крайней мере, не было создано новых беспокоящих прецедентов, которые вызвали бы волну новой критики. Таксама сёння адбываюцца сустрэчы Эрика Рубіна з прадстаўнікамі аналітычнай супольнасці Беларусі і палітычнай апазіцыі. Заўтра ён сустрэнецца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Міністэрства культуры абвясціла творчы конкурс на стварэнне ў Мінску помніка карове. У афіцыйным паведамленні, размешчаным на сайце ведамства, сцвярджаецца, што мэта ўстаноўкі помніка – увекавечэнне хатняй жывёлы, якая адыгрывае важную ролю ў забеспячэнні дабрабыту беларусаў. Наша карэспандэнтка Александр Дынько сёння на прэсавай канферэнцыі спытала у міністра культуры Барыса Святлова, ці знойдуцца ў дзяржавы грошы на увекавечэнне памяці, напрыклад, такіх пісьменнікаў, як Васіль Быков, Рыгор Барадулін, Цігінайс Бураўкін. Вось адказ Святлова. Калі я даю нейкія абяцанні, так яны павінны быць падмацаваны грашыма. План ад таго, што я вам скажу, што да, гэта будзе, да, калі будуць грошы. Калі б я, так сказаць, гэтай інфармацыі валодаў, што ў мяне гэтыя грошы будуць у 2015 годзе, так я вам адказваю так, што ў 2015 годзе грошы ў мяне на гэта не будзе. Калі ж журналісты спыталіся ў міністра, ці не магло б міністэрства культуры падказаць Мінгарвыканкаму, што карова магла б пачакаць, а барадуліны помнік патрэбны болей, Барыс Святлоў адказаў, што не трэба ставіць Рыгора Барадуліна і карову ў адзін шэраг. Першая намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім заявіла, што будзе вылучацца ў прэзідэнты, калі адчуе, што ўдзел у выбарах рэальны. Пра гэта яна сказала падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Радыё Свабода. Рашэнне аб вылучэнні будзе прынята пасля таго, як будуць яснымі наступныя рэчы. Першае – рэальныя выбары з рэальным падлікам галасоў. Другое – магчымасць сабраць сапраўдныя, менавіта сапраўдныя, 150 тысяч подпісаў. І трэцяя – наяўнасць у камандзе не менш за 1000 чалавек. Да людскога даверу я адношуся адказна і не хачу людзей падводзіць. Калі адчую, што ўдзел у выбарах рэальны, як у плане дастатковай колькасці людзей для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і збору подпісаў, так і ў сэнсе сапраўднасці выбарчай кампаніі, а не яе імітацыі, тады і вылучу сваю кандыдатуру. Палітвязня Мікалая Дзядка Ленінскі суд Магілёва пакараў дадатковым годам зняволення. Суддзя Ігар Шведаў прызнаў палітвязня вінаватым у злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Праз 4 дні Мікалай Дзядок меўся выйсці на волю пасля 4,5 гадоў зняволення. Жонка Мікалая Валерія Хоціна лічыць, што ўлады вырашылі трымаць яе мужа за кратамі цягам выбарчага году, бо апасаюцца анархістаў як найбольш радикальной молодзевой плыни. То мы сейчас видим, что выпустили абсолютно всех политических заключенных, либо они вышли уже сами по окончанию, кроме Статкевича, который является кандидатом президента и которого, возможно, боятся за то, что он поведет за собой народ, и анархистов, которые являются представителями наиболее радикальных течений молодежных, а у нас сейчас экстремистом называют всех, кто выступает против существующего строя. Николая хотят удержать просто как минимум этот год для того, чтобы прошли выборы, плюс несколько месяцев после них, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, и чтобы избежать какого-то украинского сценария. Это была жонка политвязня Миколая Дзядка Валерия Хоціна. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Магчымасць пашырэння супрацоўніцтва з Беларусію па шэрагу кірункаў, у тым ліку барацьбе з гандлем людзьмі, гандлёвых дачыненнях, нераспаўсюджванні ядзернай зброі і пытаннях рэгіянальнай бяспекі, абмяркоўваў у Менску намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах Еўропы і Еўразіі Эрык Рубін. Сёння адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам. За гэтым візітам сочыць наш менскі карэспандэнт Уладзімір Гло, цяпер ён на сувязі з Прагай. Добрый день. Добрый день, Сергей. Владимир, какие менавіта пытанні абмяркоўвалі сёння Лукашенко и Рубин? Это вядома? Так, вот есть поведомление амбасады Злучаных Штатов Америки в Беларуси, так я напишу, что подчас встречи Эрика Рубина с Александром Лукашенко обмерковывали двухбоковое дочинение. Правы человека, демократизация, а так само питание региональной безпеки, уключно с ситуацией в Украине. Эрик Рубин подкреслил давнюю занепокоенность Злучаных Штатов станом правов человека и демократии в Беларуси и необходимостью конкретных кроков для поляпшения ситуации в этих сферах, у тым ліку и на передодні выборов президента Беларуси. А пресовая служба Александра Лукашенко акцентує увагу на тим, что дочиненні Беларуси и Злучаных Штатов Америки стали лепшими. Про гэта свободе каже и политолог, координатор проекта Wider Europe Вячеслав Пазняк. Ён лічыць, што змякчэнне грунтуецца на пазіцыю, якую заняла Беларусь ва ўкраінскім крызісе. Беларуская сторона старалась показать демонстративно свою самостоятельную политическую линию по поводу украинского конфликта, своего рода независимую, автономную от российского политического курса позицию. Как бы мы ни относились к этому, вот эти вот сигналы, они показывали то, что Минск не идет автоматически и в политика пропагандистском русле, следом за Москвой, что имеет свои частные взгляды и подходы на истоки причин способа разрешения кризиса в Украине. Но и вот это создало, я думаю, существенную основу для того, чтобы лед тронулся и в отношениях с Вашингтоном, и в отношениях с Брюсселем, что мы наблюдаем в последние недели и месяцы, и, видимо, можно ожидать, что это будет продолжаться. Падобна, што Вячаслаў Пазняк мае рацыю, паколькі на гэтым тыдні ў Менск зачасцілі прадстаўнікі розных міжнародных структураў. Я вось нагадаю, гэта і намесніца генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Хельга Шмідт, спецдакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні, намесніца старшыні кіраўніка групы Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце Сандра Калніеці. На пачатку наступнага тыдня ў Менску чакаюць намесніка міністра замежных справаў Італіі. Уладзімір, чым можна патлумачыць такую, я б сказаў, звышактыўнасць заходніх палітыкаў? Сергей, вось палітолагі, з якімі я сёння размаўляў, лічыць, што гэта вынік таго начнога саміту ў нармандскім фармаце. Пасля таго, як у Менску пабывалі канцлер Нямеччыны і прэзідэнт Францыі, за імі пацягнуліся і іншыя. І вось усё гэта вынікае з заклапочанасці ўсяго свету вайной паміж Расіяй і Украінай, лічыць дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Александр Добравольскі. Лукашэнка тут спрабуе разыграць такую карту миротворца, напевно, якраз на гэта ўплывае. Добра ці дрэнна, тут ўсё залежыць ад таго, што скажуць і што запатрабуюць гэтыя людзі. Калі яны будуць нагадваць пра тое, што трэба выпусціць палітзняволеных, гэта добра. А калі яны будуць проста зрабіць так званую прагматычную палітыку, наладжваючы кантакты без усялякіх крокаў з боку Беларусі, то это будзе кепска. На жаль, зараз вельмі цяжка прадказаць ці выпусціць палітзняволеных, але вельмі хацелася б, каб гэта было вынікам працы хоць кагосьці з гэтых людзей. Уладзімір, на сёння яшчэ ў Рубіна былі запланаваныя сустрэчы з беларускай аналітычнай супольнасцю і апазіцыйнымі палітыкамі. Ці вядома нешта пра гэтыя сустрэчы і іх вынік? Так, Сергей, сустрэча з аналітыкамі скончылася вось зусім нядаўна, і на ёй прысутнічаў наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Было каля 20 чалавек, былі прадстаўнікі апазіцыі, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, аналітычнай супольнасці. Зразумела, што за кароткі такі час так сур'ёзна абмеркаваць усе праблемы немагчыма. Спачатку сам Сядар Рубін сказаў некалькі слоў пра візіт, пра палітыку США адносна Беларусі. Потым падыходзіў да розных груп і ўжо больш у прыватным парадку адказваў на пытанні, выслухоўваў, што казалі беларускія прадстаўнікі. Ну, у цэлым можна сказаць, што асноўны лейтматыў то, што палітыка ЗША адносна ад Беларусі, яна, в прынцыпе, не мяняецца. Злучаныя Штаты будуць па-ранейшаму звяртаць увагу на праблемы з правамі чалавека ў Беларусі. Брытанія палітвязня, зразумела, важна. Ну, а беларускія прадстаўнікі, найбольш праваабаронцы, казалі пра праблемы з правамі чалавека ў Беларусі, пра засцярогі ў звязку з палітычнымі рэпрэсіямі. Аглядальнік Радыё Свабода Валер Карвалевіч расказаў пра сустрэчу высокапастаўленага амерыканскага дыпламата Эрыка Рубіна з прадстаўнікамі беларускай аналітычнай супольнасці. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Міністэрства культуры Беларусі абвясціла творчы конкурс на стварэнне ў Менску помніка карове. У афіцыйным паведамленні, размешчаным на сайце ведомства, сцвярджаецца, што мэта ўстаноўкі помніка – увекавечанне хатняй жывёлы, якая адыгрывае важную ролю ў забеспячэнні дабрабыту беларусаў. Канец цытаты. Наша корэспандэнтка Александра Дынько сёння на прэсавай канферэнцыі спытала у міністра культуры Бориса Святлова, ці знойдуцца ў дзяржавы грошы на увекавечанне памяці, напрыклад, такіх пісьменнікаў, як Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін ці Генадзь Бураўкін. І вось зараз Александра на сувязі з Прагай, і мы даведаемся больш падрабязна пра адказ Бориса Святлова. Добры дзень. Добры дзень, Сергей. Александра, якое пытанне вы задалі міністру і як ён вам адказаў? Наше пытанне гучало так. На сайте Міністерства культуры размешчана інфармацыя пра конкурс на помнік карове. У той же час у нас дагэтуль неўшанаваная памяць Барадуліна, Быкава, Бураўкіна. Няма ані вуліц, ані помнікаў, ані нават мемарыяльных дошак. Недаўна было 80-годзе Рыгора Барадуліна, а сваякі збіраюць грошы на ягоны помнік праз інтэрнэт, проста звяртаюцца да людзей. Што робіць у гэтым выпадку Міністэрства культуры? Калі з'явяцца помнікі гэтым асобам? Вось так мы сфармулявалі свой запыт да міністра культуры Бориса Святлова, і вось што ён нам адказаў. Я отказываю так. Что тыжится помника коровы, но мы не будем это обмерковывать, да, потому что, по-перше, это пытание, оно уже возникло до того, как отбылись эти трагичные подеи с теми особами, которые я называл, но которые вы называли, але что тыжится пытание конкретно по Бородулину, по инших особах, то мы разгадаем. Безумоўна, гэта так, і як толькі ў нас будзе гэта магчымасць, мы ў бліжэйшы час гэта таксама вырашым. Вот і всё. А ў бліжэйшы час гэта калі? Ну, гэта можа быць і год, і два, і тры. Так што... Планы гэта ёсць? Ну, канешна, ёсць. Александра, а якія вам удалося атрымаць каментары да гэтай сітуацыі з боку дзеячаў культуры ў Менску? Ну, найперш мы поцікавіліся у старшыні Саюза пісьменнікаў Барыса Пятровіча, таму што мы ведаем, што Саюз пісьменнікаў ўжо звяртаўся з запытам у Міністэрства культуры і пытаўся ў іх, якім чынам яны збіраюцца ўшаноўваць памяць Барадуліна. І я хачу сказаць, што Барыс Петрович быў моцна ўражаны тым, што ў Менску будзе помнік карові, а не будзе помнікаў славутым дзеячам беларускай культуры. Ён толькі ад нас пачуў гэтую інфармацыю, і вось як ён прарэагаваў на яе. Не маю слова, каб выказаць тыя думкі, якія зараз мяне наведаюць пасля вось гэтага паведамлення, што будзе помнік карові ў той час, як няма помніка славутым людзям нашай зямлі. Вось зараз мы аб'явілі збор сродкаў на помнік Тагора Івановича Барадуліна, таму што мы ведаем, што сям'я не ў стане сабраць грошы на тое, каб паставіць помнік, таму што гэта ўсё дзяржава скінула на родных, на сям'ю, на блізкіх, на сяброў. І элементарна павінен быць помнік хоць бы на магіле Тагора Івановича. Я ведаю, што раней дзяржава, тая беларуская дзяржава, машэраўская, скажам, беларуская дзяржава, яна гэтым займалася, на савет міністраў прымаў пастановы, і от для тых пастанов выдаваліся зборы твораў, чапляліся шыльды на дамах, дзе жылі пісьменнікі, мастакі, і ставіліся помнікі на іх магілах. Ну, а калі сёння яе няма сродкаў на гэта, ну, я не ведаю. Мне здаецца, не сродкаў няма, а жадання найперш. Таксама мы звярнуліся па каментар да скульптара Геннадзя Лойкі, таму што мы ведаем, што ён усталёўваў, напрыклад, помнік на магіле Анатолія Сыса, і на гэты помнік грамадскасць таксама сама збірала грошы, і вось якой была ягоная рэакцыя. За ўсё жыццё я атрымаў адзін заказ на камбінаце. Мемарыяльная дошка некага партызана, якога я сам уже забыўся. Тимчук Іван Тимофеевич, не то так. У дзяржавы ёсць патрэба такога ставіць. Яны ўжо не ведаюць, каму ставіць, так? Уже некіх там вышукваюць партызанаў, якіх толькі можна. І ставіць, абавязваюць, могуць рабіць. Калі бытова не шанавалі, все та ж самая дзяржава, і сёння не шануе. Александра, але тэарэтычнае Міністэрства культуры можа ўплываць на прыняцё рашэння ў гарвыканкаме, нават, здаецца, можа загадваць мен гарвыканкаму. Я так і запыталася у Барыса Святлова, ці не магло б Міністэрства культуры падказаць Менскарвыканкаму, што помнік карове мог бы пачакаць, а нам патрэбны іншыя помнікі. І Барыс Святлов адказаў так. Вы ведаеце, што давайте мы не будзем адно з іншым блытаць, і на адну дошку, мне кажется, таксама не трэба гэта ўсё ставіць, таму што, ну, гэта ёсць Барадулін, ёсць помнік карове. Ну, разумееце. Яшчэ раз вам кажу, што гэта дзве вялікія розніцы. Гэта быў міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў. Вы слухаеце выніковую гадзіну дня на свабодзе. І зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Якім чынам удалося выжыць пасля прыходу бальшавікоў у заходнюю Беларусь адзінаму нашчадку графскага роду? Якім словам успамінаюць беларусы байцоў арміі генерала Уласава? І дзе знаходзіцца найцікавейшы музей, прысвечаны вавёрцы? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у вялікую Бераставіцу. Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілін праз 25. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў са снежня мінулага году ваюе ў складзе аднаго з добраахвотніцкіх батальёнаў за незалежную Ўкраіну. Ён атрымаў некалькі дзённы адпачынак і прыехаў у Кіеў, каб сустрэцца з блізкімі людзьмі. Мы запісалі з ім кароткае інтэрв'ю. Найперш мы спыталіся ў яго, дзе ён ваюе, у якім месцы фронту, у якім злучэнні і які ягоны статус. Я воюю в батальоне ОУН, добровольчий батальон ОУН, организация украинских националистов, на посаде стрельца в селе Пески, Донецкая область. Сейчас первую ротацию отбыл, 14 февраля вернулся оттуда, там получается месяц на войне, ну и потом дают отпуск, там 10-15 дней, кто как. Кто больше может, там, ну, если какие-то причины есть, кто-то меньше, наоборот. Я выезжаю сегодня ночью. Вось як Васіль Парфянкоў тлумачыць матывы, дзеля чаго ён пайшоў на вайну. Украинский и белорусский народ, это, правда, братский народ. Мы всегда были рядом, даже взять из истории. Вот. И битва на синих водах мы бились плечо к плечу с украинским народом. А сейчас Россия Но то, что она делает здесь, на востоке Украины, ну, это как минимум неправильно. И тут называют эту войну АТО, антитеррористической операцией. На самом деле, тут действительно идет освободительная война против захватчиков. Вот что Василь Парфянков рассказывает про інший бок конфликта. Что это за люди? Кого больше? Российских наймитов, те мясцовых, те есть кавказцы, те доводилось с кем контактовать, брать у полон? Что они кажут? Там против нас воюет вот это так называемое подразделение Моторола. Вот спецназ в Донецком аэропорту воюет подразделение Моторола и группа Гиви. Ну, группа Гиви, они больше такие разведдиверсионная группа. Ну, они закладывают фугасы, растяжки там. В Мотороле, да, там есть все. И кавказцы, и чечены, эти кадыровцы. И, кстати, неприятный был такой казус вот буквально за 2 дня до моего отъезда. Я, получается, стоял на позиции пистоль, а на позиции ночник, это тоже ауновская позиция, проходила группа и задержали, короче, 2 сепаратистов. И я у одного из них был паспорт. Короче, он из Молодечно, с Беларуси, с Молодечно. Но я не успел с ним пообщаться, потому что, когда я был на посту, на позиции, когда я освободился, пришел на штаб, сотрудники СБУ его забрали уже. Я не видел, мне просто показывали его паспорт, короче, белорусский паспорт. А так в лицо я его не видел. 11 февраля. Получается, там воюет еще какой-то белорусский спецназец, именно он, когда они отбили Донецкий аэропорт, сейчас Донецкий аэропорт уже под контролем у них полностью, у сепаратистов, там тоже на их стороне какой-то белорусский спецназец воевал, и он повесил флаг ДНР над Донецким аэропортом. Мы так само спыталися у Василя Парфянкова, что украинцы думают и кажут про позицию Александра Лукашенко в этом конфликте. Большинство народа не верит там ему высказывания, потому что те же самые бойцы белорусы, которые воюют в батальонах, они немножко рассказывают потом своим побратимам украинцам, что такое Лукашенко и чего стоят его слова. Это были фрагменты интервью с былым политвязнем Василем Парфянковым, который воюет за Украину каля Донецкого аэропорта. Цалком текст интервью вы можете найти на нашем сайте свобода.org, а на закончение этого интервью мы у него еще спытались, про что бы он хотел додать. Если вы уже, да, действительно, за все переговорили, я просто хотел бы передать привет всем в Беларусь, кто меня знает, кто меня помнит, что я живой, что у меня все нормально. Ну и пожелать белорусам, чтобы они все-таки как-то уже начали чувствовать себя, что они тоже народ, что пора уже менять что-то и в нашей стране. Конечно, не хотелось, чтобы это все происходило так, как происходит на Украине, путем войны с кровью и жертвами, но по-другому у нас, видимо, тоже не получится. И сказать белорусам, чтобы они не боялись отстоивать свои права, свое право зваться белорусом, свое право быть единым народом. Василь Парфянков ранее неодноразово затримливался и отбывал административные аресты и тюремные покарания за свою активную громадянскую деятельность. Удельничал в акции протесту 19 снежня 2010 года супроть фальсификации выников выборов. Позднее был затриман и осужден на 4 года колонии по воде виновачения во уделе в массовых беспорядках. У жнивня 2011 года вышел на волю по воде указу о помиловании, але у снежня 2013 его судили на год зняволения, покольки Василь небыто порушал умовы превентивного нагляду, усталеванного за им. Вы слухаете «Головную годину дня на свободе». Першая намесница старшини Товариства белорусской мовы Алена Анісім заявила, что будет вылучаться у президента, коли отчує, что удел у выборах реальный. Про это она сказала подчас онлайн-конференции на сайте Радио Свобода. Вось невеликий фрагмент запису этой конференции. Ігор з Мінську задає своє питання. Так ви вилучаєтеся чи ні? Чи будуть у вас можливості консолідувати намагання в боротьбі за перемогу і підібрати команду професіоналів? Рішення об вилученні буде прийнято після того, як будуть ясними наступні речі. Перше – реальні вибори з реальним підліком голосів. Друге – можливість зібрати справжнє, менавіто справжнє, 150 тисяч підписів. І третє – наявність у команді не менш за 1000 чоловік. Гэтую тэму працягвае сваім допісам пытанням Барыс. Вельмі вас паважаем, спадарня Алена, як выдатнага спецыяліста і аўтарытэта. Але, калі ласка, не разбівайце гэты цудоўны вобраз праз палітычныя гульні. Калі вы сапраўды вырашылі вылучацца, то, калі ласка, не гуляйцеся, а так і скажыце, я іду альбо я не іду. до людського довіру я відношуся відказно і не хочу людей підводити. Коли я чую, що удел у виборах реальний, як у плані достаткової кількості людей для реєстрації ініціативної групи і збору підписів, так і в сенсі справедливості виборчої кампанії, а не її імітації, тоді і вилучу свою кандидатуру. Алія з Могилєва задає наступне питання. Як би ви оцінили з тим, що відбувається з ТБМ останні роки? Чи лічите ви, що організація росте, чи відбувається певна стагнація? Безумовно, організація росте. У наші шереги вступає шмат молодих людей. І найперше, це там, де наші структури означають так само молоді і активні. У нашій організації є досить консервативні моменти. Це, наприклад, наявність обов'язкового посвідчення сябра організації, так само обов'язок платити щогодові складки. Але це об'єктивна потреба існування зареєстрованого громадського об'єднання. Тому казати про те, що є ніяка стагнація, ніяк не випадає. Тим більше, що наші структури працюють достатково самостійно і так, як то і належить у тих об'єднаннях, які притримуються демократичного принципу керування. Гэта былі фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з першай намесніцай старшыні ТБМ Аленай Анісі. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менск з візытам прыбыў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Эрік Рубін. Адбыліся ягоныя сустрэчы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем, а таксама прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У Менску паставяць помнік карове. Помнікаў Быкаву і Барадуліну пакуль не будзе. Такі адказ на пытанне радыё «Свабода» даў міністр культуры Борис Святлоў. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў са снежня мінулага году ваюе за незалежную Украіну ў складзе добраахвотніцкага батальёну арганізацыі украінскіх нацыяналістаў у пясках пад Данецкам. Сёння ён даў інтэрв'ю радыё «Свабода». Першая намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім зноў заявіла, што будзе вылучацца ў прэзідэнты. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, эканамічная тэма. На бягучым тыдні найбуйнейшую ў Беларусі прадпрыемства сельскагаспадарчага машынабудавання вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш» зноў прастойвала. Працавалі сельмашаўцы толькі ў аўторак, сераду і чацвер. 27 лютага бальшыню работнікаў зноў выправілі ў адпачынак на 2/3 тарыфнай стаўкі альбо наогул за свой кошт нібыта па сямейных абставінах. Інакш людзям працаваць не атрымваецца. Наш корэспандэнт запісаў працаўнікоў завода каля прахадной. Надо у начальства спросить, как жить. Зарплату не дают до сих пор, обещали до 25 числа за январь. Ну, сейчас люди в кредит, он просто нечем гасить. Идет пеня. Не знаю как. Все жалуются, что нечем платить, зарплаты нету. Не могут продукцию сбыть. Перебиваемся, так, одолжим, того передолжим. Родители помогают, конечно. Я на кармаше работаю. Сермис. Работы нету, конечно, нету. Если нету заказов, нет, у нас, соответственно, нету деталей, не привозят. Гуляем, что делать? Завод не работает. 2/3 от тарифной ставки. 40 тысяч в день. Это головное. Штокарем работаю. Нету металла, нету комплектующих, вот и все. И большие долги за электроэнергию, и за газ, за все. Металл должны купить, а предоплаты нету. Никто не дает же так. Тем более, у нас поставки были завязаны у нас Россия, Украина. На Украине сами знаете, что. А Россия, Россия. Россия, давайте мы вам рублями российскими. А наши говорят, давайте доллары. Вот и все. А что начальство? Нам говорят, мой мастер говорит, идите к начальнику. Начальник говорит, идите к директору. Добивайтесь, все. И круг замкнутый, и никто ничего. Вот сегодня 27-е, обещали зарплату до января, до 25-го. И нет вот сейчас. У нас зарплата идет от разряда. Вот у меня же свой разряд. Мы через 2/3 ходим, конечно, зарплата падает. Это не от общей суммы оплата, а от оклада 2/3. Это получается, ну, рублей 120. Ну, 120 тысяч, ну. Бывало в том году где-то за месяц 1,5 миллиона недополучили. Где миллион? Все-таки это по семейному бюджету большой удар. Это только говорят, что у нас красиво. А на самом деле, знаешь, вот такая ситуация в Минске на заводах и здесь тоже, после Белоруссии. Мне, допустим, 2 года до пенсии хотя бы доработать, а там уже не знаю. А молодежи что делать? Люди квартиры строят, кредиты платить надо. А кредиты до 20-25, вот и считайте, сегодня 27-е. Зарплаты нету. Гэта былі меркаванні людзей каля заводскай прахадной гомсельмаша. А зараз апытанне ў Магілёве. Якую пацэнку вы паставілі ўладзе за яе эканамічную палітыку? Двойку. Вся экономика стоит на месте. Она не продвигается. Если бы даже более молодым людям дали развиваться, они бы пошли вперед. В отличие от тех, которые стоят на месте в сегодняшней нашей власти. Три. Увольнение, повышение цен. Должны отдать все время больше и больше. Увеличение зарплаты никакого. То есть, если осталось на прежнем уровне, то это уже хорошо. То есть, если не уменьшили. Нехорошую оценку. Когда растут цены, падают зарплаты, то это не очень хорошо. Очень интересная, конечно, политика. Нет. Во всем мире падает, а у нас горюче-смазочные, они дорожают. Так а как это так? Не договаривать – это одно. А вести открытый диалог – они боятся. Двойка. С политикой все экономическое возвращается в то, что было раньше. От чего отталкиваемся, к тому и приходим. С разбитого города начинаем. Вроде бы, по их словам, все хорошо, потом опять же к разбитому городу приходим. И получается, что вообще виноват народ. Троечка. Могло бы быть лучше. Зарплаты падают, на которых заводы стоят. Ну, могло бы быть и хуже. Три, пожалуй. Сложившаяся ситуация не справляется. В России рубль упал, он сказался как и на Беларуси, так и на Украине. Тенденцию можно проследить по курсу как гривны, так и белорусского рубля. Они показали относительно евро и доллара спад аналогичный российскому рублю. Это на тройку. Ну, как работают наши предприятия, просвета не видно. Растут, а денег нету. Зарплаты уменьшились. Баллов 6-7. Для пенсионеров больше делается. Ну, а для простых рабочих места рабочие сокращаются, зарплаты вовремя не уплачиваются. Ну вот за счет, наверное, пенсионеров оно вытягивает. Слишком много проблем. Начиная от ситуации, все это заработные платы, от продукции от нашей, которая больше не складала. Но я думаю, тройка здесь больше десятибалльная система. Троечку я поставил. Какие цены, какой курс валюты, как работают заводы, в каком состоянии частный бизнес. Причина неправильной экономической политики. Тройка, потому что еще живем кое-как. Еще не все, еще потеряно. Гэта было наша апытанне ў Магілёве. Так людзі адказалі. Якую пацэнку вы паставілі ўладзе за яе эканамічную палітыку і чаму? Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч звярнуўся з адкрытым лістом да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён у прыватнасці піша: «Калі маладая ўкраінская гераіня Надзея Саўчанка памрэ ў расійскай турме ад голаду, гэта можа быць ніяк не абразіць пачуцці вашага электарату. Але вам варта падумаць пра тое, якое ўражанне гэта зробіць на сусветную грамадскую думку. Людзям уласціва, што часам смерць аднаго человека узрушая их больше, чем гибель сотняв на поле бою. Ставление до вас за межами нашей краины и зараз не заиздростное, але после смерти Савченки вам лепше будет не з'являться у столицах заходних державов». Конец цитаты. Письменник попереджвая об тем, что про Савченку будут складать легенды, писать книги, сдымать фильмы и называть ей имя в улице и площади. Я считаю, что поскольку, по-моему, все дело против нее, не стоит выеденного яйца, это все абсурдные обвинения, то она должна быть освобождена не по суду даже, а просто без суда, потому что нет причины для уголовного преследования. И поэтому ее освобождение, мне кажется, просто должно быть без всяких условий. И только этим, кстати, будет президент может спасти и свое лицо, и лицо вообще России, российского правосудия, потому что это уже настолько все шито белыми нитками и настолько все возмутительно, и что она подчеркивает своей стойкостью. Если бы вот те же обвинения были против нее, а она казалась бы слабым человеком, признала бы все, расплакалась, покаялась и что такое, но она бы заслуживала жалости, но это бы этой ситуации не казалось бы столь возмутительной. А сейчас она просто задевает, мне кажется, чувства тысяч людей. Всех людей, которые, ну не всех людей, но очень многих, которые как-то обращают на это дело внимание. Гэтак расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч пракаментаваў свой учорашні зварот на імя прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў справе ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчанкі. Сёння ён даў інтэрв'ю Радыё Свабоды, і вось як ён адказаў на пытанне, чаму так дэградавалі інстытуты расійскай грамадзянскай супольнасці. Няма ні камісіі па памілаванні, ні па рэабілітацыі рэпрэсаваных, якія былі тады, калі ён вярнуўся на радзіму. Потому что эти институты предусмотрительно постепенно ликвидировались сразу же, как только Путин пришел к власти. По-моему, одно из первых его деяний было упразднение комиссии по правам человека и всякие другие правозащитные органы как-то ужимались. Деятельность ограничивалась, их объявляют иностранными агентами, например, общество «Мемориал» правозащитное, в какой-то степени оно правозащитное и так далее. Значит, постепенно это сознательно, скажем, вот такая защитная оболочка вокруг неправовых дел, она убиралась, сейчас ее нет, и сейчас все зависит вот от воли одного человека, а этот человек, как мы видим, не очень торопится. І вось адказ Уладзіміра Вайновіча на пытанне, ці звязвае ён якія-небудзь надзеі з масавым антываенным маршам, які мае адбыцца ў Расіі ў нядзелю. Ці зможа гэты марш прыцягнуць увагу да лёсу палітвязняў? Ну, какое-то внимание, наверное, сможет привлечь. Мне просто очень трудно говорить, потому что я сам в марше участвовать не буду по физическим причинам, а не по каким-то другим. Просто я вообще плохо хожу, и мои ноги сейчас непригодны для марша, поэтому я не могу никого призвать к тому, чего я сам не делаю, но марши привлекают внимание, и это внимание чем больше, тем многочисленнее марши. Поэтому многочисленный марш привлечет внимание. Но одиночные пикеты тоже привлекают внимание. Всякие действия привлекают внимание, когда они существуют. Гэта было інтэрв'ю з расійскім пісьменнікам Уладзімірам Вайновічам, а зараз у рубрыцы «Імёны свабоды» Уладзімір Арлоў расказвае пра пісьменніка Валянціна Тараса. «Імёны свабоды» – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Валянцін Тарас – нарадзіўся 9 лютага 1930 года ў Менску, завершыў свой шлях 13 лютага 2009 таксама ў сталіцы, пахаванай на менскіх паўночных могілках. У лютым 1943 у 13 гадоў ён пайшоў у партызанскі лес. Мне ўяўляецца, што своеасаблівым партызанам Валянцін Тарас заставаўся ўсё жыццё. І тады, калі працаваў у часопісе «Нёман», адкуль мусіў у 68-м звольніцца па ўласным жаданні, а насамрэч па жаданні КГБ, які ў той час займаўся справаю валянцінавай прыяцелькі пісьменніцы Лідзіі Вакуловскай, на кватэры якой збіраліся дысідэнты, інтэлектуалы. І тады, калі Тараса доўгімі гадамі не друкавалі ў БССР, не здымалі фільмаў паводле ягоных сцэнароў, не дазвалялі паехаць за мяжу да блізкіх сваякоў. І тады, калі ў брэжнеўскі застой, ён пераклаў разам з Карласам Шерманам раман Габрэля Гарсія Маркеса «Восень патрыарха». І ўжо ў новыя часы, калі спадар Валянцін працаваў у беларускім гельсінскім камітэце і ў кіраўніцтве зачынена ў другой палове 90-х беларускага фонду Сораса, калі стаў адным са стваральнікаў хартыі 97. Да апошніх дзён Тарас заставаўся намеснікам старшыні беларускага пэн-цэнтру, і з ягоным бясцэнным жыццёвым досведам і мудрасцю быў там бясспрэчным маральным аўтарытэтам. Памятаю, купка досыць вядомых айчынных пісьменнікаў, паквапіўшыся на вялікі ганарар і, вядома, не афішуючы сваёй натхнёнай дзейнасці, пераклала на замову амбасады Туркменіі кнігу тамтэйшага дыктатара Ніязова «Рухнама», якую ледзь не на памяць мусіў ведаць кожны яго падданы. Сярод перакладчыкаў з туркменскай апынуўся адзін сябро пэну, На паседжанні рады прагучала рашучая прапанова выключыць калегу за маральную непераборлівасць. Валентин Ефімавіч не менш рашуча выступіў супраць. У гэтага чалавека, сказаў ён, засталося сумленне. Вось яно, нехай і судзіць перакладчыка. А мы папросім пры выпадку правесці для нас прэзентацыю. Менавіта Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расейскую мову сваю знакамітую кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Аднадумцам, сябрам і паплечнікам Валентина Тараса быў сын Віталь, журналіст і публіцыст, лаўрэат прэміі імя Алеся Адамовіча, супрацоўнік Радыё Свабоды і газеты «Наша Ніва», на старонках якой ён ужо безнадзейна хворы, амаль да астатняга дня друкаваў бліскучыя артыкулы. Сын перажыў бацьку ўсяго на 2 гады. Той яшчэ паспеў прачытаць Віталёву кнігу эсэ «Звыклае зло», дзе, як зазначыў аўтар прадмовы Сергей Дубавец, ты кожны раз пераконваешся, што дабро і зло, белае і чорнае, святло і цемра ў гэтым свеце хоць і змянілі свой выгляд, але ў сутнасці засталіся ранейшымі. Мяне не пакідае надзея, што літаратурную дынастыю Тарасаў працягне сын Віталя Антось. Імёны свабоды Уладзіміра Арлова, а зараз пра перадачу, якая прагучыць у нядзелю. Дастаткова дзеля пакарання проста ізаляваць чалавека, утрымліваючы яго ў нармальных умовах, або скандынаўскі турэмны стандарт, які лічыцца ўзорам для астатняй Еўропы, аднамесцавая камера, сціплае, але якаснае трохразавае харчаванне, належная медычная дапамога, магчымасць атрымаць адукацыю рознага ўзроўню, усё гэта ёсць залішняй раскошай для злачынцы. Пра гэта ў чарговай перадачы «Свабода ў тур».